Διπολική διαταραχή εδώ. Είμαι η Στέλλα και δεν είμαι μόνη σήμερα. Μαζί μας η A Victim of Society, μόνο που είναι μόνο ο Βαγγέλης, γιατί ο Φώτης δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει. Και του στέλνουμε τις ευχές μας. Γεια σου, Βαγγέλη. Χαίρετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι έτσι, για να μπούμε στο κλίμα και συνεχίζουμε. We'll be right back. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα μεγάλο έτσι κενό, το οποίο ευχαριστηθήκατε, αλλά τώρα θα το καλύψουμε και με το παραπάνω. Και θέλω να μας πεις, Βαγγέλη, πώς ξεκινήσατε περίπου, πώς έγινε όλο αυτό? Ξεκίνησε στο δωμάτιό μου. Ναι. Βολικό σημείο για να ξεκινήσει κάποιος. Αρκετά, ναι. Έχεις ό,τι θέλεις εκεί. Και τίποτα, απλά πειραματιζόμουν με διάφορους ήχους στο GarageBand, που είναι μια πλατφόρμα για ηχογραφής και αυτά. Και σε μια φάση τελειώνω ένα κομμάτι, ας πούμε, και λέω, δεν το ανεβάζω σε SoundCloud να δω τι θα γίνει, ας πούμε. Μήπως αρέσει στον κόσμο, γιατί είχα κάνει διάφορες προσπάθειες πριν. Και λέω, γιατί όχι και αυτή τη φορά, επειδή είμαι και αυτά. Και άρεσε στον κόσμο από ό,τι φάνηκε. Και σιγά σιγά με αυτούς τους ήχους που είχα στο μυαλό μου συνέχισα να γράφω κάποια άλλα κομμάτια. Και μετά ήρθε η ώρα για το πρώτο live, ας πούμε. Και τότε μπήκε και ο Φωτάρας. Και γενικά από τότε δουλεύουμε μαζί τα κομμάτια. Δηλαδή γράφετε μαζί τη μουσική, εννοείς? Γιατί κάποια προϋπήρχαν μάλλον, έτσι? Ναι, ναι, κάποια προϋπήρχαν, αλλά από εδώ και πέρα τα δουλεύουμε μαζί, γιατί έχει πολύ καλές ιδέες. Ξέρει, κιθαριστικά είναι, είναι, ξέρει τι να βάλει και πού πρέπει, ας πούμε. Και δηλαδή, ρε παιδί μου, προτιμάτε να γράφετε μαζί πια? Είναι πιο δημιουργικό, έτσι? Δηλαδή, επειδή έχεις κάνει και τα δύο, και μόνος σου και με παρέα. Ναι, σαφώς. Είναι σαφώς, πιο δημιουργικό σαφώς, όταν έχεις παρέα. Είναι καλύτερο, είναι καλύτερο. Κατάλαβα. Ωραία. Ωραία. Και δηλαδή γνωρίζεστε από παλιά? Γνωρίζεστε εδώ και 5 χρόνια με το Φώτη. Από τη σχολή. Και είχατε ξανασυνυπάρξει σε κάτι μουσικό? Σε συγκρότημα, ναι, ναι. Μάλιστα. Είχαμε άλλο ένα συγκρότημα παλιά. Εντάξει, είχαμε κάνει κάποια λαϊβάκια από εδώ και από εκεί. Αλλά δεν προχώρησε τόσο πολύ, γιατί δεν υπήρχε και όρεξη από όλους. Ενώ τώρα είναι διαφορετικά. Και αυτοσχεδιάζετε εκείνη την ώρα όταν γράφετε, ή έχετε κάτι στο μυαλό σας από πριν και λες, ας πούμε, εσύ, Φώτη, σκέφτηκα αυτό, Φώτη σου λέει, Βαγγέλη, σκέφτηκα εκείνο? Ναι, ακριβώς, δηλαδή, αυτό γίνεται. Σε μορφή αυτοσχεδιασμού, αλλά υπάρχει και μια ιδέα προτείτε? Υπάρχει μια, ναι, ιδέα που είναι κάπως σαν τη βάση. Και από εκεί και πέρα και εγώ και ο Φώτης λέμε ιδέες πάνω σε αυτό, ας πούμε, τι μπορεί να μπει εκεί. Αυτό. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε κάτι το οποίο θα παίξει αυτή τη φορά και δεν θα υπάρχει κανένα κενό. We'll be right back. Λοιπόν, χρησιμοποιείς, αντί για κανονικό μικρόφωνο, ένα παλιό ακουστικό τηλεφώνο, έτσι με ρετρό διάθεση, πράσινο. Είναι οικογενειακό κοιμήλιο αυτό, είναι παλιό. Είναι πώς σου ήρθε? Όχι, είναι από το μοναστηράκι. Απλούστατο. Είναι ένα οικογενειακό κοιμήλιο από το μοναστηράκι, κάποια άλλη οικογένεια. Κάποια άλλη οικογένεια. Ναι. Και γιατί το διάλεξε, α πούμε? Ήθελε απλά κάτι διαφορετικό, πώς? Ήθελα κάτι διαφορετικό, απλά ήθελα να πειραματιστώ πάλι με τον ήχο της φωνής, γιατί δεν μου αρέσουν πολύ οι καθαρές φωνές. Οκ. Αυτό. Και ναι, το σκέφτηκα. Είδα και μερικά προφανώς κάποια βιντεάκια, ας πούμε, στο YouTube από εδώ και από εκεί, γιατί υπάρχει αυτό. Και λέω γιατί όχι. Κατάλαβα. Και έμεινε κάπως από εκεί, από εκεί πέρα. Και μιλάς στο τηλέφωνο πια μετά από αυτό. Τραγουδάς στο τηλέφωνο. Ναι. Και οι περιγραφές που έχω δει να σας δίνουν γενικά στο ίντερνετ είναι από rock and roll surf μέχρι και lo-fi. Ναι. Γενικά το lo-fi, επειδή μου, δηλαδή η πιο χαμηλή πιστότητα ήχου, η πιο βρώμικη, ο πιο βρώμικος ήχος, έγινε στο πλαίσιο κάποιες αισθητικής στάσης. Το θέλατε ή ήταν και επειδή υπήρχε ανάγκη οικονομική, ας πούμε, ή για να γίνει κάτι πιο... Γενικά νομίζω ότι είμαστε τη συνανθρωπία, ότι έχουμε αυτό που χρησιμοποιούμε. Και το lo-fi δεν νομίζω ότι έγινε επιτυδευμένα. Έγινε τυχαία. Okay. Δεν το προσπαθήσαμε κάτι τέτοιο, ας πούμε. Απλά είχαμε κάποιους ήχους στο μυαλό μας και αυτό. Αυτό βγήκε, δεν. Ναι, γιατί ξέρεις, τελευταία πολλά συγκροτήματα μπαίνουν κάτω από τον μπέλα του lo-fi, παιδί μου. Και... θεωρείτε πως ανήκετε σε κάποια συγκεκριμένη σκηνή, ότι ανήκετε σε αυτό, δηλαδή δίνετε εσείς ορισμό στο τι είστε, λέτε ας πούμε είμαι lo-fi? Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι εμείς ήδη δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Okay. Κάποιος εξωτερικός παρατηρητής ας πούμε θα μπορούσε, αλλά δεν νομίζω ότι εμείς θα μπορούσαμε. Και γενικά τι ακούς? Τι ακούσα από τα αθηναϊκά συγκροτήματα? Υπάρχει κάτι που σου αρέσει? Όχι γενικά τι ακούς, είναι βάρβαρο να σου ρωτήσω γενικά τι ακούς. Ενώ από αθηναϊκά ελληνικά συγκροτήματα υπάρχει κάτι που να σου αρέσει, αν δεν υπάρχει? Υπάρχουν πάρα πολλά που αξίζουν. Πάρα πολλά. Δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποια αυτή τη στιγμή. Ό,τι σου αρέσει στο μυαλό. Ναι, απλά θα πω αυτό που άκουσα και τελευταία, που ήταν η Mike Rondos που παίξαμε μαζί τις προάλλες. Ναι. Να πω κι άλλα τώρα, ας πούμε. Άμα δεν θες, δεν λες άλλα. Ήταν εξαιρετική. Δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον. Ωραία, αυτό, ωραία, και okay. Απλά το τελευταίο που άκουσα αυτό. Ωραία, αλλά υπάρχουν, είμαι σίγουρος, και αυτά που δεν ξέρω υπάρχουν ακόμα πολύ περισσότερα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και χαίρομαι που υπάρχουν πράγματα. Ναι, σίγουρα. Στίχη σας γενικά δεν είναι πολύ ευδιάκριτη, για την ακρίβεια δεν είναι καθόλου ευδιάκριτη. Αυτό γιατί ακριβώς σημαίνει? Μου αρέσει πολύ, αλλά ποιος είναι ο λόγος που γίνεται? Υπάρχει λόγος? Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι γραμμένοι, ας πούμε, από μένα, μπορώ να τους καταλάβω εγώ σαν τραγούδι, απλά δεν μπορεί κανείς άλλος. Άρα αφού τους καταλαβαίνω εγώ, λέει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν δίνουμε πολύ σημασία στους στίχους, γιατί είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουμε με τη φωνή σαν ένα μουσικό όργανο, mm-hmm. παραπάνω. Σαν τη μελωδία της φωνής, απλά χωρίς τους στίχους δεν έχει γίνει κάποιο άλλο λόγο αυτό. Okay. Απλά, δηλαδή, αυτό. Δηλαδή έχει τύχει να γράψει τα πρώτα τους στίχους και μετά τη μουσική? Όχι, έχει ποτέ, αυτό. Ποτέ. Άρα δεν είναι ότι δεν θεωρείται σημαντικούς τους στίχους σε ένα τραγούδι, απλά εσείς τους χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο. Ναι. Κάπως έτσι. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Γιατί οι τίτλοι των τραγουδιών σας, ξέρω, You're gonna hate me, Fake friends, κρύβουν έτσι πολύ θυμό. Και είμαι σε φάση ότι τι να λένε, να αναρωτιέμαι, ας πούμε, και κάποια στιγμή θα βρω αποδείξεις και θα τρυπώσω σε αυτά τα δωμάτια και θα δω τι γράφουν. Αλλά τελικά τους γράφεις εσύ τους στίχους. Ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Okay, και τους καταλαβαίνεις εσύ. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να βρεθούν κάπου αυτοί οι στίχοι και να καταλάβουν τι λένε, ή δεν σας αφορά κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω, δεν. Δεν το έχεις σκεφτεί? Δεν. Ναι, δεν νομίζω ότι το έχουμε σκεφτεί αυτό, ας πούμε, από τώρα. Δεν ξέρω. Okay. Άρα η φωνή είναι μουσικό όργανο. Ναι, ναι, okay. Αυτό. Λοιπόν, και πώς λειτουργεί αυτό για σας, δηλαδή παίζετε για να ηχογραφήσετε ή ηχογραφείτε για να παίξετε, δηλαδή σας, θέλετε, είναι ανάγκη σας να παίξετε και μετά να το εκδηλώσετε και να το προωθήσετε ή ξεκινάει αλλιώς, εσωτερική ανάγκη δηλαδή για παίξιμο και μετά για ηχογράφηση? Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι έχουμε, ας πούμε, 2-3 τραγούδια, 2 βασικά, που δεν τα έχουμε ηχογραφήσει, αλλά τα παίζουμε live. Okay. Οπότε, δηλαδή, στην ηχογράφηση, επειδή η ηχογράφηση στην ουσία είναι αυτή που θα βγάλει προς τα έξω αυτό που έχετε εσείς δημιουργήσει. Ναι. Την έχετε ανάγκη την ηχογράφηση, δηλαδή μπορείτε να σκεφτείτε, ας πούμε, ότι παίζετε και δεν θα ηχογραφηθεί αυτό που παίζετε. Θέλετε να το εκθέσετε. Ναι. Την ανάγκη να το εκθέσετε, αυτό εννοώ. Νομίζω πως ναι. Είναι και λογικό, ας πούμε, να το θες να πεις παρά έξω κάπου αυτό. Αλλά... Και σας ενδιαφέρει, ας πούμε, να βγάλετε χρήματα από αυτό? Όχι, δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξεκίνησε έτσι, οπότε δεν νομίζω ότι θα καταλήξει και έτσι. Δεν ξέρω. Ξέρεις, γιατί λένε αυτό που όταν λέει το χόμπι σου το κάνεις επάγγελμα, ότι χάνει την έγκλη. Αυτό το πιστεύω. Το πιστεύεις, ναι. Το πιστεύω, ναι. Το πιστεύεις. Άρα δεν θα ήθελες να βγάλεις χρήματα, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι χάνεις κάτι άλλο με το να βγάλεις χρήματα, ίσως. Πλέγονται πολλοί άλλοι παράγοντες μέσα. Όταν θες να βγάλεις κάποια λεφτά από αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, είναι λίγο παράξενο. Έχετε πει, μάλλον το έχει πει ο Φώτης σε συνέντευξη, ότι στην Ελλάδα υπάρχει αντίληψη ότι η μουσική υπάρχει μόνο για χόμπι. Και ότι εκτός από αυτούς που παίζουν σκυλάδικα, ας πούμε, όλοι οι άλλοι παίζουν για χόμπι. Θεωρείς εσύ, ας πούμε, άσχημα το τύπο Φώτης, ότι. Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ, ας πούμε, του ερασιτέχνη και του επαγγελματία? Είναι κυρίως το οικονομικό. Δηλαδή, τι διαχωρίζει έναν ερασιτέχνη, κάποιον που παίζει και δεν πληρώνεται, από αυτόν που παίζει και πληρώνεται και θεωρείται επαγγελματία, δηλαδή? Αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο μυαλό μια σκηνική παρουσία ενός live. Πιστεύω ότι θα ξεχωρίσει, ας πούμε, τον επαγγελματία. Μπορεί κάποιος απλά να έχει παίξει πάρα πολλά live και να το ξέρει αυτό πολύ καλά από έναν που να έχει παίξει 3 live. Okay. Νομίζω ότι μπορείς να καταλάβεις ποιος ξέρει καλύτερα, ας πούμε, τι να κάνει και πού. Εκείνη τη στιγμή. Ναι. Τώρα τα λεφτά δεν ξέρω αν όντως τον κάνουν επαγγελματία κάποιον. Μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Και στο λάπτοπ που χρησιμοποιείτε, έχετε κολλήσει μια φράση του Νίτσε που λέει ότι η ζωή χωρίς τη μουσική θα ήταν ένα λάθος. Επομένως, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι μάλλον δεν θα την παλεύατε καθόλου χωρίς μουσική, έτσι. Δηλαδή, αν είχες γεννηθεί, όχι αν είχες γεννηθεί κουφός, προφανώς δεν θα το είχες αυτό. Αλλά αν κάποια στιγμή δεν μπορούσες να ακούσεις, μάλλον θα υπήρχε πρόβλημα. Θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και μόνο για το ότι δεν θα μπορούσες να ακούσεις ή και γιατί δεν μπορούσες να παίξεις και να γράψεις. Κυρίως να γράψεις, έτσι. Να παίξω γενικά με κάποιον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό να παίζεις μουσική. Βγάζεις, είναι θεραπεία. Είναι θεραπεία ψυχολόγου, δεν ξέρω τι είναι, αλλά βγάζεις πολλά πράγματα από μέσα σου. Μετά από κάθε πρόβα, ας πούμε, φεύγουμε ανάλαφροι. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Όμορφο αυτό. Και γενικά οι μουσικές σας επιρροές. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες μπάντες, τραγουδιστές, μουσικοί, οτιδήποτε, ερασιτέχνες ή μη, που να λέτε ότι αυτό, ας πούμε, θέλω να ακούω για πάντα. Θέλω να ξυπνάω και να κοιμάω με αυτό. Ή... Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, ας πούμε. Όχι, σαν έτσι. Ναι. Γιατί πρέπει να κάνεις και κάποια αποχή, ας πούμε, από κάποια πράγματα. Γιατί θες να τα ξεχάσεις για λίγο και να τα θυμηθείς. Αυτό, αλλά τώρα επιρροές. Πολλά πράγματα είναι επιρροές, όχι μόνο μουσικά. Εικόνες. Και εικόνες, ναι, νομίζω είναι. Να θες να ταυτίσεις, ας πούμε, μια εικόνα με μια μουσική κάπως. Αυτό. Δηλαδή, όταν έχεις στο μυαλό σου μια μελωδία, κάτι, έχεις και μια εικόνα που το συνοδεύει αντίστοιχα. Γίνεται και αυτό. Ή έχεις μόνο τη μουσική? Ναι, νομίζω ότι ναι, ισχύει και αυτό που λες. Πάνε γκαζέ. Όχι πάντα, αλλά ναι. Νομίζω και είναι και λογικό, ας πούμε. Ωραία. Ναι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε κάτι. I am the back door man. asleep. I'm somewhere making my midnight creep. And every morning when the rooster crows, he's telling me that is the time to go. I am the back door man. I am the back door man. Well, the men don't know, but the little girls, they understand. Οι πρόβες σας που γίνονται στο δωμάτιό σου. Ναι. Εκεί πέρα δηλαδή γίνεται το έγκλημα. Εκεί γίνεται. Και έχεις όλα τα κομφόρ, ας πούμε, και κάνετε εκεί την πρόβα, ε. Ναι, έχουμε αυτή την πολυτέλεια και μπορούμε και κάνουμε και σπίτι μου. Ωραία. Χρειάζεται βέβαια και μια πρόβα, ας πούμε, στο στούντιο. Ναι. Ναι, γιατί σκέψω ότι στο σπίτι μου δεν έχουμε και ενισχυτές. Κιθάρες, ας πούμε, πολύ μεγάλους. Και από ενισχυτής ενισχυτή διαφέρει ο ήχος. Και καλύτερο είναι να πάμε, ας πούμε, σε ένα στούντιο που έχει ενισχυτές ωραίους, καλούς. Και εκεί μπορούμε να καταλήξουμε κάπως τον ήχο αυτό. Και επίσης στο σπίτι σου σίγουρα θα έχετε και γείτονες. Βασικό. Συμβαίνει να υπάρχουν γείτονες στα σπίτια, κατάλαβα. Έχουμε μερικά παράπονα, αλλά εντάξει. Έλα μωρέ, εντάξει. Θα πρέπει να χαίρονται. Κανονικά. Κανονικά θα πρέπει να χαίρονται. Τι σας αρέσει στα live, ας πούμε. Δηλαδή, σας έχω δει 4 φορές και νιώθω πως κάθε φορά αλλάζετε, εξελίσσεστε και μπορεί να παίζετε, ας πούμε, κάποια κομμάτια τα οποία είναι συχνά, ας πούμε, κοινά σε κάθε live, αλλά είναι κάθε φορά διαφορετικά. Αυτό βασικά νομίζω το θέλουμε κιόλας. Δεν θέλουμε να είναι βαρετή μια live εμφάνιση. Ναι. Θέλουμε να είναι λίγο διαφορετική, ας πούμε. Να δει ο κόσμος κάτι και να λέει, έλα ρε, πάλι. Διαφορετικό, ας πούμε, αυτό. Και είναι και αρκετά κινηματογραφικά. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει μια εισαγωγή που κάπου σε πάει, σαν να βλέπεις το τοπίο, σιγά-σιγά σε βάζει. Έρχεται η όλη ιστορία και στο τέλος κλείνει πάλι κάπως. Δηλαδή, ποντάρεται πολύ στην γενική αίσθηση, έτσι, δεν είναι? Θέλουμε πάρα πολύ, ας πούμε, τα live να έχουν ένα flow, μια ροή. Και αν το λες ότι το βλέπεις, νομίζω το καταφέραμε. Αυτό είναι καλό. Το βλέπω πάρα πολύ. Ωραία, ωραία. Το βλέπω πάρα πολύ. Πολύ καλό. Είναι σαν να βλέπω ταινία. Ναι, πραγματικά. Καλό. Και κάτι ακόμα που με ιντριγκάρει στα live σας είναι ότι ψάχνω το γκριφό drummer μέσα στο λάπτοπ. Ποιος παίζει από τους δυο σας drums? Ο Μάκης είναι ο Μάκης. Ένας τρίτος. Ναι. Παίζει ο τρίτος, λοιπόν. Πρώτη παγκόσμια. Ναι, Μάκη το λέμε, απλά το λάπτοπ λέμε Μάκη, έτσι. Ο Μάκης το λάπτοπ. Ναι. Στην ουσία, θα έπρεπε να λένε ότι είστε ντουο. Δηλαδή, δεν είναι κανονικό αυτό. Από την υπάρχει το λάπτοπ, είστε τρεις στην πάντα. Είστε η Victim of Society, Βαγγέλης Φώτης και ο Μάκης. Ξεκάθαρα. Ναι, όχι, τα ντράμς γίνονται σπίτι μου και αυτά, δεν. Παίζεις εσύ? Ναι. Οκ, κατάλαβα. Και στο μυαλό σας έχετε έναν ακροατή έτσι κάπως πλασμένο? Έχετε έναν ιδανικό ακροατή? Ξέρετε τι τρώει, που κινείται, πώς αισθάνεται? Το έχετε στο μυαλό σας που απευθύνεστε? Ή απλά το κάνετε για εσάς? Ναι, δεν νομίζω ότι σκεφτόμαστε κάτι. Ναι. Απλά τα γράφουμε. Άρα δεν υπάρχει κάποιος που λες, α, αυτό θα ήθελα πολύ να ακούσει τη μουσική? Όχι, μου. Δεν νομίζω ότι γίνεται έτσι, ναι. Οκ. Ωραία. We'll be right back. Έχετε κυκλοφορήσει μια κασέτα, πολύ, πολύ νοσταλγικό μέσο για πρώτη κυκλοφορία. Πώς σας ήρθε η ιδέα να κυκλοφορήσετε κασέτα? Σας ήρθε κάπως? Λέγαμε τι να κάνουμε, και επειδή έχουμε πάρει, ας πούμε, και από φίλους demo, CD όμως και αυτά, και από άλλα συγκροτήματα, και έχουμε ακούσει ότι παίρνεις ένα CD και το αφήνεις για σου πλάν, ας πούμε, για σου βέρτις μπίες, κάτι τέτοιο. Και απλά θέλαμε να είναι κάτι λίγο πιο προσωπικό, να, ο άλλος να ξέρει ότι έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό, ότι, ας πούμε, τις κασέτες γράψαμε μία-μία εμείς. Τον ετικετογράφο, ας πούμε, εμείς τον αγοράσαμε, σε κολλήσαμε, το κουτάκι, το καφέ, εμείς το κάναμε. Είναι μία-μία από εμάς, ας πούμε, καθαρά. Και είναι πολύ πιο άμεσο, πολύ πιο προσωπικό, νομίζω, αυτό, παρά ένα CD μαζικής παραγωγής που απλά το μοιράζεις. Ναι. Είναι, βέβαια, λίγο πιο δύσκολο να το ακούσεις από ένα CD, αλλά... Αν θες να το ακούσεις, θα το ακούσεις όμως. Και αυτό ίσως έχει περισσότερη αξία. Ναι, ισχύει. Προβλέπετε να κυκλοφορήσετε κάτι ακόμα? Ναι. Τι? Ναι, θα... Τώρα, μάλλον μέσα Μαΐου, θα βγάλουμε ένα άλλο ένα EP σε βινήλιο. Ωραία. Δύο τραγούδια. Μαζί με, τη... μαζί με το Fractal. Και θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Άλλη μια νοσταλγική κυκλοφορία με βινήλιο. 7 inch, ναι. Σας ενδιαφέρει να κάνετε κάτι στο εξωτερικό ή δεν το σκέφτεστε? Φαντάζομαι πως ναι. Σας ενδιαφέρει? Ναι. Δηλαδή, ναι, μακάρι, μακάρι να προκύψει κάτι. Το ψάχνετε κάπως ή απλά το συζητάτε και το σκέφτεστε? Το συζητάμε και το ψάχνουμε απ' όλα. Παράλληλα, οκ. Okay. We'll be right back. ανοίξατε το live του Dirty Beaches. Ναι. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, ήταν όμορφα, έτσι? Ναι, ήταν πολύ όμορφο. Και πώς έγινε αυτό, πώς, όταν το μάθατε? Μας έστειλε η Άρτη Φιάσκο mail ότι θα φέρουμε ένα όνομα, ας πούμε. Δεν μας είχε πει ποιο. Και τι αν θέλετε να κάνετε support, ας πούμε, σε αυτό. Και μετά από λίγο καιρό μας είπε ότι ναι, το όνομα θα είναι Dirty Beaches. Ο Άγιος Βασίλης. Πραγματικά, ξαφνικά άνοιξε το σάκο του. Ναι, και λέμε ναι. Εννοείται. Ωραία. Ναι, ήταν πολύ, πολύ φιλικός. Mm-hmm. Και οι δύο που ήταν. Ναι, είναι ο Dirty Beaches. Ναι, είναι λίγο παράξενο. Ναι. Είχε πολύ πλάγι γιατί, ας πούμε, μόλις τελειώσαμε το live και κατεβήκαμε, ας πούμε, από τη σκηνή, περίμενα από πίσω. Mm-hmm. Και ήταν ο Φώτης που κατέβηκε πρώτος. Και απλά τον άρπαξε ο Άλεξ και τον σήκωσε ψηλά. Τέλεια. Ναι, και είχε πολύ πλάκα. Ναι, ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία εμπειρία. Και ζεστό πολύ, μου φαίνεται όλο αυτό. Ναι, και τώρα έχουμε Moon Duo. Πάλι ανοίγεται. Ναι, για το Μάιο. Ναι, για το Μάιο. 18 Μαΐου στη Λάρισα και 19 στην Αθήνα. Ναι. Θα είστε εσείς. Και 17 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη που θα ανοίγουν Baby Guru. Ναι. Τέλεια, έτσι. Πολύ καλό. Πολύ καλό γι' αυτό, να. Ανυπομονούμε φουλ. Κατάσταση. Ναι. Και γενικά είστε αισιόδοξοι. Γιατί όχι. Γιατί όχι, ε? Είστε αισιόδοξοι. Ναι, πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ήρθε λοιπόν η ώρα να κλείσουμε. Και πριν κλείσουμε, να πούμε πώς το επόμενο live σας είναι στο K44, 28 Απριλίου, με Zebra Tracks. Ναι. Και θα είμαστε εκεί, οι φανατικοί. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Βαγγέλη, που ήρθες. Και το Φώτη που ήθελε πολύ να έρθει, ακόμα και αν δεν τα κατάφερε. Τον ευχαριστούμε. Αυτά, και περιμένουμε πολλά και όμορφα. Σίγουρα θα έρθουν. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Γεια. Yeah.